Zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 8 sierpnia, minęła 16. Katarzyna Borowiecka... Zapraszamy teraz na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. We wtorek finalizacja umowy na zakup amerykańskich śmigłowców Apache dla armii, dowiaduje się Polskie Radio. Ewakuacja czeka jutro mieszkańców 9 ulic Szczecina. W centrum miasta znaleziono niewybuch. Nowy rekord Aleksandry Mirosław pojawi się na muralu w Lublinie. Od wczoraj cieszy się on jeszcze większą popularnością. Tuż przed świętem wojska zostanie podpisany kontrakt na dostawę amerykańskich śmigłowców szturmowych Apache. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że dojdzie do tego we wtorek w Inowrocławiu. Wiceminister obrony Stanisław Wziątek potwierdza, że trwają ostatnie ustalenia dotyczące tej umowy. Dodaje, że jest rozważany wariant kontraktu podzielonego na etapy. Etapowanie jest bardzo potrzebne. I to nie tylko w zakresie płatności, ale w zakresie spokojnego przygotowywania się do tego, aby wszystkie te maszyny operacyjnie wykorzystywać. To muszą być wyszkolone załogi, to musi być stworzone cała infrastruktura i zaplecze, części zamienne, szkolenie, serwis. Inowrocław wybrano nieprzypadkowo. Mieści się tam 56. Pułk Śmigłowców Bojowych. To w tej jednostce w przyszłości będą stacjonować Apache. Amerykański kongres wydał zgodę na sprzedaż Polsce do 96 egzemplarzy śmigłowców. Grał w teatrze i telewizji, był też mistrzem ról dubbingowych. Zasłynął choćby z monologu Skryby Otisa w filmie Asterix i Obelix – Misja Kleopatra. W Warszawie pożegnano Krzysztofa Banaszyka. Aktor Robert Jarosiński przypomniał słowa Piotra Schweigera ze studia Stereotyp, który wiele lat współpracował z Krzysztofem Banaszykiem. Narzekał, że trudność pracy z tobą jest taka, że kiedy mówisz słowo Honda, to od razu słychać, który to model, jaki ma silnik, jak bardzo zużyty. Kiedy mówiłeś czekolada, to uruchamiałeś Piotrowe ślinianki i apetyt na coś słodkiego. Taka właśnie była twórcza moc twojego głosu, Krzysiu. Krzysztof Banaszek zmarł tydzień temu. Miał 54 lata. Niewybuch w centrum Szczecina. Mieszkańców pobliskich ulic czeka jutro ewakuacja. Bomba z czasów II wojny światowej leży w ziemi przy ulicy Wierzbowej. Teren jest zabezpieczony. Rano niewybuch zabiorą saperzy. Obszar ewakuacji obejmuje 9 ulic. Dla ewakuowanych mieszkańców podstawione będą specjalne autobusy, które zabiorą ich poza strefę zagrożenia, mówi Marta Kufel z Urzędu Miasta w Szczecinie. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, by w miarę możliwości opuszczali wyznaczony teren również samodzielnie, co niewątpliwie ułatwi całą akcję. W tym czasie saperzy podejmą bombę lotniczą z czasów II wojny światowej i zdetonują na poligonie. Gdy będą przejeżdżać przez miasto, mieszkańcy zobowiązani są pozostać w domach. Szczecin, Rafał Molenda, Polskie Radio. Akcja rozpocznie się o 9 jutro i potrwa około godziny. Ukraina ma prawo uderzać na terytorium wroga, podkreśla Komisja Europejska. W ten sposób odniosła się do przeprowadzonych przez Ukraińców ataków w rosyjskim obwodzie kurskim. Ukraińskie oddziały przesunęły swoje pozycje o 10 kilometrów w głąb terytorium Rosji. Ukraina jest ofiarą nielegalnej agresji i toczy legalną wojnę obronną, podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano. I w ramach uzasadnionego prawa do obrony Ukraina może atakować pozycję wroga, czy to na swoim terytorium, czy na terytorium wroga. Wejście Ukraińców do rosyjskiego obwodu sprowokowało pytania na konferencji w Brukseli o ewentualną zmianę podejścia Unii do wspierania Kijowa. Rzecznik Komisji odpowiedział, że Ukraina może liczyć na pełne wsparcie polityczne, finansowe, humanitarne, dyplomatyczne i militarne. Nic się więc nie zmieniło od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę w lutym 2022 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lubelski mural poświęcony mistrzyni olimpijskiej i rekordzistce świata we wspinaczce na czas Aleksandrze Mirosław będzie zaktualizowany. Widnieje na nim stary rekord 6,21 sekundy, a pojawi się nowy, wtorkowy, 6,06 sekundy. Mural na ścianie zabytkowej kamienicy w centrum miasta cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Michaś, chodź tutaj. Tutaj na tym mural zobaczcie, jak się wspina ta dziewczyna. To jest Aleksandra Mirosław z Lublina. Ona wczoraj zdobyła złoto na olimpiadzie. Ja nie widziałem tego muralu wcześniej i no, dzieciakom zwrócić uwagę, że jest taka osoba w Lublinie. Właśnie zauważyłam, że ten mural jest tutaj i bardzo się cieszę, że na niego trafiłam. No było, kto wczoraj nie oglądał wyścigu, kto nie kibicował, kto się nie cieszył. Wczoraj się śmiałam właśnie do męża, że nawet nie zdążyłam mrugnąć, kiedy one już były na górze. Mimo, że bardzo nam się śpieszy, ale ja muszę mieć tą fotę. Jest to naprawdę mega wysiłek u dziewczyny. Zaparcia ile. I dla nas, Lubelaków, coś pięknego. Przy realizacji muralu wykorzystano technologię rozszerzonej rzeczywistości, która pozwala odbiorcom obejrzeć wspinaczkę Aleksandry Mirosław w formie animacji 3D. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. A teraz o być może potencjalnych kolejnych bohaterach lub bohaterkach murali. Norbert Michalak, Sport. Dzień dobry. Tym razem nie było medalu polskich kajakarek na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Karolina Naja, Anna Pławska, Adrianna Konkol i Dominika Putto zajęły czwarte miejsce w finale konkurencji K4 na dystansie 500 metrów. Wygrały Nowozelandki przed Niemkami i Węgierkami. Niepocieszona była Adrianna Konkol. Z tego co wiem, start był dość dobry. Taką informację dostałam od całej grupy. Tak naprawdę popłynęłyśmy to, co miałyśmy wytrenowane. No i na ten moment po prostu jest to duży smutek, że nie starczyło nam do tego trzeciego miejsca. No i tak naprawdę tyle. O brązowy medal powalczy dziś wieczorem zapaśnik Arkadiusz Kułynycz w kategorii 87 kg w stylu klasycznym. Jego rywalem będzie mistrz tokijskich igrzysk Ukrainiec Żan Beleniuk. Szanse walki o medal zawodnik olimpijczyka Radom wywalczył wygrywając w czwartek pojedynek repasażowy z Kolumbijczykiem Carlosem Andresem Munozem Jarmillo 3-1. Piłkarze Legii Warszawa będą mieli dziś okazję do zrewanżowania się kibicom za ostatnią ligową porażkę z Piastem Gliwice. Choć zadanie będzie trudne, bo wojskowi zagrają wyjazdowy mecz z Brandby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Mówi trener zespołu z Warszawy Gonzalo Kwejo. Jestem świadomy i drużyna również. No, taki jest kalendarz. Akurat to, że to się wydarzyło parę dni po meczu z Piastem, że poziom naszej gry nie był zadowalający i wynik również, to tylko może jeszcze bardziej nas zmotywować do tego, żeby pokazać, na co nas stać. Początek meczu Brandby Legia Warszawa o 19:00. W trzeciej rundzie eliminacji tych rozgrywek zagra również Wisła Kraków. To dziś ich wyjazdowymi rywalami będą piłkarze Spartaka Trnawa. Początek o 20:30. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. To jeszcze słowo o pogodzie po 16:00. Jak zapowiadają synoptycy, wracają upały, ale zanim wrócą, to przed nami seria z burzami i deszczem. Te burze maszerują dziś przez nasz kraj od zachodu i to właśnie na zachodzie będą burze zanikające, za to na krańcach wschodnich pojawią się burze bez opadów, zamiast nich lokalnie grad. A temperatura maksymalna przeważnie od 22 do 25 stopni Celsjusza, na wschodzie cieplej do 29 stopni, a chłodniej nad morzem i na Pomorzu około 20 stopni. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Smartfon Motorola Moto G24 Power 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 10 minut po 16. Dzień dobry Państwu. Daniel Leśniewski, Maciek Załęcki, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. To nasza dzisiejsza popołudniowa ekipa. No a numer pewnie Państwo pamiętają. W każdej sprawie 22 i 7 trójek. Franz Ferdinand na początek. Trzeba przyznać, że ten utwór całkiem dobrze zabrzmiał o tej porze, w czwartek, 8 sierpnia, a zwłaszcza ten wrzask na początek. Zapraszamy do Trójki. A oto co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy w popołudniówce. Rząd nie zamierza rezygnować z tak zwanego rejestru ciąż. Od prawie roku lekarze wpisują informacje o ciąży do elektronicznego systemu informacji medycznej. Budziło to i wciąż budzi wątpliwości. Pani Ola z Warszawy, słynna sprawa, w której po spontanicznym poronieniu prokuratura postanowiła wypompować szambo w poszukiwaniu płodu. A o różnych aspektach tej sytuacji porozmawiamy już za kilka minut. Zajmiemy się też sprawą aresztowania 7 Polaków w Nigerii, gdzie od tygodni trwają antyrządowe protesty, które polscy studenci fotografowali, a w takich przypadkach należy zachować daleko idącą ostrożność. Przypomnijmy choćby sprawę podróżnika Mariusza Majewskiego, aresztowanego w Demokratycznej Republice Konga w lutym. Jechaliśmy na prowincję, miałem zobaczyć wioski, zobaczyć jak żyją ludzie, co robią, jak spędzają swój czas, co jedzą, ale nie zdążyliśmy zrobić tych zdjęć. Po prostu zatrzymano mnie, skonfiskowano wszystko i aresztowano. Opowiemy też o nowej metodzie wyłudzania pieniędzy na złoto. Takie przypadki odnotowano na warszawskich ulicach. A z naszym gościem jeszcze przed 17 porozmawiamy o alkoholu w saszetkach, podobnych do tych, w których kupujemy na przykład musy owocowe, tak? Nie przesłyszeli się Państwo? Opakowania w formie saszetek wprowadziła już jedna firma, a kolejna taką formą planuje. Co to może oznaczać? O tym przed 17, ale pojawi się też temat lżejszy i budujący. W Grodzisku Wielkopolskim przy przychodni weterynaryjnej zaczęła działać samoobsługowa myjnia dla psów. Daj, stój. Nie wolno. Mat! Jak Państwo słyszą, eksperymentowano w tej myjni pierwszego dnia. To nie wszystko oczywiście, co dziś przygotowaliśmy. Dłuższa opowieść o breakingu też będzie. Od razu mam przed oczami Jakuba Józefa Orlińskiego na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ale dzisiaj o breakingu w reportażu Hanny Dołęgowskiej pod tytułem Hefo Szefo. Ten reportaż jak zwykle u nas około 18.40 do 19.00. Zapraszamy do Trójki. Przed nami piosenka dnia. Coś mnie goni nieustannie i mały Atlas Burz. Thank you. Gdyby to muzycznie brzmiało inaczej, to tytuł Coś mnie goni nieustannie można by potraktować jako złowieszczy, ale na szczęście brzmi to właśnie tak, jak zaproponowali Mateusz i Michał Lisińscy, czyli członkowie duetu Mały Atlas Burz, który tą piosenką zapowiada swój nadchodzący album. 19 minut po 16 to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. W studiu Józef Niewiarowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Józef Niewiarowski pojawia się w studiu w związku z pierwszym tematem, który już zapowiadaliśmy. Otóż rząd, o tym dowiedzieliśmy się wczoraj, nie zamierza zrezygnować z tak zwanego rejestru ciąż. Dzisiaj przez cały dzień zbierałeś informacje i opinie na ten temat. Tak jest. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia rejestr chroni pacjentki. No i tutaj inne zdanie mieli politycy rządu jeszcze przed wyborami. I wątpliwości mają również teraz organizacje kobiece, z którymi rozmawiałem. To teraz w takim razie posłuchamy wyników tego twojego dnia rozmów. Pomimo zmiany władzy w Polsce wciąż działa tak zwany rejestr ciąż. Wczoraj Polska Agencja Prasowa dostała od Ministerstwa Zdrowia informację, że ministerstwo nie przeprowadza obecnie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów rozporządzenia. Celem zbierania danych w systemie informacji medycznej jest zapewnienie pracownikom medycznym dostępu do danych o zdrowiu konkretnego pacjenta, wyłącznie w celu zapewnienia jak najwyższej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Rejestr ciąż to nic innego jak wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej digitalizacji informacji o zdrowiu pacjentów. Już prawie od roku zamiast klasycznych papierowych kart przebiegu ciąży, lekarze wpisują informacje o ciąży do systemu elektronicznego, co budzi i budziło wątpliwości. Pani Ola z Warszawy, słynna sprawa, w której po spontanicznym poronieniu prokuratura postanowiła wypompować szambo w poszukiwaniu płodu. Antonina Lewandowska z Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Wyobrażam sobie, że dla bardzo wielu osób informacja o ciąży, która znajduje się w tym systemie, natychmiast przywodzi na myśl tamte sytuacje, bo my nigdy nie wiemy, kto do tych danych ostatecznie będzie miał dostęp. Czy rządzący dziś politycy mieli rację rok temu, mówiąc, że rejestr zagraża kobietom? Zamiast pomagać i otaczać opieką, wolą inwigilować i zastraszać. Rok 1984 na wyciągnięcie ręki. Pisał swego czasu na kanale X Borys Budka. Problemem nie jest jednak sam rejestr. Jak mówi Michał Plewiński z kanału Proste o Prawie, prokuratura i tak ma i miała dostęp do danych o ciąży. NFZ przetwarza takie dane. Prokurator zawsze mógł wystąpić o przekazanie dokumentacji medycznej. Mógł także złożyć wniosek do sądu o zwolnienie danego lekarza z tajemnicy zawodowej. Zwolnić lekarza z tajemnicy lekarskiej dosyć łatwo. Kiedyś sąd nie raz zwolnił z tajemnicy lekarskiej, mimo że lekarzem nigdy nie byłem, więc jak widać sądy do tajemnic lekarskich podchodzą dosyć swobodnie. Obecność informacji o ciąży w systemie informatycznym może pomóc na przykład w ratowaniu życia nieprzytomnej ciężarnej. Problemem jest jednak zaufanie do instytucji publicznych, które leży obecnie w gruzach. Odbierając telefony słyszymy to pytanie, a co z rejestrem ciąż? Aborcję farmakologiczną, przyjęcie tabletek można wykonać samodzielnie w domu. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, to dobrze by było po prostu pójść do lekarza i sprawdzić, czy nie jest to na przykład ciąża pozamatyczna. No i tu się zapala ta lampka. Czy jeżeli ja pójdę i sprawdzę i lekarz mnie wpisze do rejestru, to będę bezpieczna czy nie? O telefonach wspomina również Natalia Broniarczyk z Aborcji Bez Granic. Każdego dnia uspokajamy kobiety, a w zasadzie przygotowujemy do tego, co powiedzieć lekarzowi. Jedną z osób, które zwracały uwagę na problem, była obecna ministra równości Katarzyna Kotula. W Polsce, w której prokurator Ziobro stoi na czele prokuratury, to niestety może być narzędzie do polowania na kobiety. Dziś zadeklarowała mi, że zajmie się tą sprawą. Będę w kontakcie z ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną, jestem pewna, bo ta współpraca dobrze się układała i wcześniej też udało się pewne zmiany wprowadzić w poziomie chociażby karania szpitali, że pani minister będzie otwarta na tą rozmowę i że będziemy pracować na rzecz tego, żeby zastanowić się przy zachowaniu rejestru ciąż, co należy zmienić na poziomie pewnych innych regulacji, czy też kwestii współpracy ze środowiskiem medycznym. Mówiła pani też o tym, że rejestr jest dobrym rozwiązaniem tam, gdzie aborcja jest legalna, w Polsce dalej nie jest legalna. No więc to jest trochę ten problem. Oczywiście teraz rządzi koalicja 15 października, która no wiadomo wyznacza nowe standardy, chociażby jeśli chodzi o postępowania prokuratorów, bo przecież minister Adam Bodnar nad tym pracował. Ale jednak trzeba mieć na uwadze, że to jest niebezpieczne narzędzie w rękach władzy, która może być przeciwna kobietom. Kluczowe wydaje się wprowadzenie takich regulacji oraz upowszechnienie takiej wiedzy w środowisku medycznym, aby kobiety, które decydują się na terminację ciąży, nie bały się przed lub po udać się na wizytę lekarską.

Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. 16:30. A to oznacza, że pora na pierwszą porcję informacji ekonomicznych po południu. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, zaczynamy od pytania. Co dalej ze składką zdrowotną? Pół godziny temu powinno rozpocząć się spotkanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego i szefa Sejmowej Komisji Gospodarki, posła Polski 2050 Ryszarda Petru. Tematem miało być właśnie obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Tak mówił drugi z panów, składający wizytę w resorcie przy Świętokrzyskiej na antenie radiowej Jedynki. Obiecaliśmy to Polakom. Jest to również zobowiązanie Platformy Obywatelskiej. Trzy, nie byliśmy zwolennikami renty wdowiej, ale ustaliliśmy w ramach koalicji, że poprzemy ją w zamian za poparcie potem składki zdrowotnej. Teraz trzeba to będzie rozłożyć tak, aby było możliwe jej wprowadzenie 1 stycznia 2025. No już nie chciałbym wchodzić w szczegóły negocjacyjne, jak to poukładać, ale też będę pokazywał ministrowi finansów możliwe oszczędności w budżecie państwa. Teraz przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną od dochodu z działalności. W zależności od rodzaju opodatkowania stawki są różne. Różne są też zdania, jak należy składkę zreformować. W rządzącej koalicji powstały już 4 pomysły. Poprzednio składka była zmieniana przy okazji tak zwanego Polskiego Ładu. Polska gospodarka coraz silniej się odbudowuje, tak wynika z kolei z analiz PKO SA. Jednym z jej motorów jest wzrost płac. Jeśli chodzi o prognozy, to w budowlance i inwestycjach, mówiąc kolokwialnie, szału nie będzie. W przyszłym roku mamy zobaczyć wpływ odblokowanych środków z KPO. Tak mówi główny ekonomista banku Ernest Pytlarczyk. I to pewnie będzie taki moment, kiedy te najwyższe prognozy PKB zostaną skorygowane. My za cały rok myślimy, że wzrost PKB wyniesie około 3% i to jest... Przyzwoity wzrost. Nie zmieniliśmy tej prognozy od, nie wiem, pół roku co najmniej. Szybki szacunek PKB za drugi kwartał GUS poda w przyszłą środę 14 sierpnia. My na koniec serwisu ekonomicznego podajemy notowania walut. Za franka płacimy 4,59, za euro 4,33, funt kosztuje 5,04 zł, dolar 3,97, a jeżeli chodzi o giełdę, to jeszcze słowo, WIG20 po porannej flaucie nabrał wiatru w żagle, rośnie teraz o ponad procent. Marcin Jagiełowicz wróci o 18:30, a ja przypomnę, że dziś zachmurzenia umiarkowane i duże, no i burze idą przez kraj od zachodu. Na zachodzie będą to burze zanikające, na krańcach wschodnich będą to burze bez opadów, ale tam za to może wystąpić lokalnie grad. 22-25 stopni, w tym przedziale przeważnie się znajdujemy w czwartek 8 sierpnia. Na wschodzie cieplej do 29 stopni, a chłodniej nad morzem i na Pomorzu około 20 stopni. Nasz numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. 44 dni do końca lata pozostało. Kwitnie przepięknie nawódź kanadyjska, tak zwana mimoza na skarpach u górach, bardzo intensywnie w tym roku. W ogrodach astry zimowite jesienne, a w lasach wrzosk nadleśnictwo poddenite. Dzisiaj spotkałem na sejmiku 11 bocianów białych na łące przy rzece Nel. Dla programu Trzeciego Polskiego Radia ciekawostkę przyrodniczą przekazał Zdzisław. Bardzo dziękujemy panie Zdzisławie. Przysięgam, gdyby pan powiedział coś o dzięcie linie, jestem pewna prawie, że mówił pan 13 z głoskowcem. 22 i 7 trójek, niekoniecznie 13 z głoskowcem, ale w każdej sprawie także nasz adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Radiohead i Knives Out teraz. Radiohead. Zawsze jest dobry czas na to, żeby posłuchać zespołu Radiohead. Tu akurat utwór Knives Out. 23 minuty, a właściwie już 22. Pozostały do 17. Alkohol w saszetkach. Co państwo na taki pomysł? Nawet czysta wódka po 100 i 200 ml. Na taki pomysł wpadł jeden z producentów. Saszetki są kolorowe. Przypominają wyglądem takie, w których kupujemy na przykład owocowe musy, takie, które często jedzą dzieci. Kieszonkowa forma, bardzo sprytny kamuflaż. I o tym właśnie teraz porozmawiamy. Witam w popołudniowej audycji zastępcę rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej, Iwona Kania. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani Iwono, co pani sądzi o tym pomyśle? Jest to pomysł, który na pewno marketingowo jest pomysłem ciekawym. No właśnie, bo możemy go rozpatrywać z bardzo różnych perspektyw. Ta marketingowa tutaj faktycznie... Na pewno ciekawy pomysł marketingowo, natomiast z perspektywy zdrowia publicznego, z perspektywy lekarzy, z perspektywy też myślę, że osób w ministerstwie, które zajmują się zdrowiem publicznym i zdrowiem Polaków, jest to temat bardzo trudny. Będzie to kolejny taki kamień milowy do pokonania, aby walczyć o profilaktykę, aby walczyć o to, żebyśmy jako naród żyli zdrowiej, a nie robili ten krok wstecz, jeśli chodzi o profilaktykę antyalkoholową. Takie saszetki, one mogą być i zapewne będą wizualnie bardzo atrakcyjne. Natomiast to, co jest problemem, to to, że znów zbliżamy niebezpieczne substancje do takiego, troszkę infantylizujemy ten przekaz marketingowo, trochę zbliżamy do takiego owoców, jakichś owocowych musów i tutaj trudno będzie nakreślić pewną granicę i pokazać młodzieży, że to jest nadal substancja niebezpieczna, która szkodzi zdrowiu fizycznemu, ale i psychicznemu, bo te skutki alkoholizmu i w rodzinach i gdzieś tam szeroko w związkach dla, nawet nie dla samych osób uzależnionych, ale dla tych współuzależnionych są fatalne. Są ogromne oczywiście i rzeczywiście chciałabym się przez moment teraz zatrzymać przy tym infantylizowaniu, bo przypominam sobie bardzo trudną rozmowę, bo myślę, że tutaj chyba był taki przypadek, że pewne rzeczy zostały zaniedbane, jeśli chodzi o e-papierosy, czy jednorazowe papierosy, które formą przypominają jakiś gadżecik, który mówiliśmy o tym, a właściwie Krzysztof Oniewski w Klubie Trójki, odsyłam państwa do naszych podcastów, bardzo ciekawa rozmowa, o tym, że one właściwie pięknie wyglądają w piórniku, trochę pachną, mają ładne kolory i dzięki temu, a właściwie przez to, takiej formuły dzięki temu tutaj nie powinnam chyba była użyć, bardzo wzrosło, czy młodzież jest nimi zainteresowana, prawda? Natomiast tutaj mamy podobną sytuację. Taką saszetkę można łatwo schować, można, dlatego powiedziałam o tym kamuflażu. Za granicą, w Nigerii znalazłam takie informacje, że na początku tego roku właśnie zablokowano możliwość sprzedaży tego typu saszetek do 200 ml właśnie z alkoholem, ponieważ bardzo mocno wzrosło spożycie alkoholu wśród młodzieży. Tak, i tutaj myślę, że będzie bardzo ogromnym wyzwaniem zarówno dla osób, które regulują te kwestie pod kątem prawnym, jak i dla rodziców i dla otoczenia młodzieży przetłumaczenie właśnie, że jest to szkodliwe. Ponadto też jeszcze wczytywałam się w temat i są doniesienia o tym, że w Ugandzie co piąty mieszkaniec Ugandy w roku bodajże 2018 był uzależniony od alkoholu i właśnie te dane wzrosły po wprowadzeniu takich form saszetek alkoholowych. Wiadomo, że inny kontynent, też inne wyzwania społeczno-zdrowotne, ale jednak powinniśmy się uczyć od tych, którzy już tę cenę zapłacili, a nie próbować wprowadzać na rynek coś, co jest szkodliwe. Szkodliwe dla naszych najmłodszych, szkodliwe dla całego społeczeństwa, bo tak jak tutaj podkreślamy, to, co zabiera nam alkohol i tutaj bardzo wiele kampanii społecznych poświęcanych, czy jakichś prac artystycznych i takiego wysiłku, myślę, że społecznego niejednej grupy osób, fundacji, nie chcemy, żeby to poszło na marne, prawda? No to tutaj oczywiście mnóstwo wątków się otwiera, bo to też pytanie, jak to będzie sprzedawane, gdzie to będzie sprzedawane. Są oczywiście, szerzej mówiąc, różne ograniczenia i zaostrzenia wprowadzane. Ten potencjalny zakaz sprzedaży nocnej na stacjach benzynowych, czy też zmiana, która weszła w życie w marcu 2018 roku o tych możliwościach, które gminy mają, żeby zakazać sprzedaży alkoholu. No, różne są narzędzia, natomiast pytanie, w jaki sposób, jeżeli nawet takie formy sprzedaży alkoholu się pojawiają, w jaki sposób reagować i w jaki sposób informować tym skuteczniej o tym niebezpieczeństwie. Wydaje się, że to syzyfowa praca, ale jednak. Myślę, że na pewno należy podkreślić, że warto przyglądać się tym ruchom, które są oddolne, które już podnoszą dziennikarze, internauci, tej krytyce społecznej, bo to jest ogromny kamień milowy. Jeśli chodzi o to, co zrobi Ministerstwo Zdrowia, NFZ, jestem przekonana, że też stosowne ruchy będą podjęte i ten temat nie umknie uwadze. Wiemy, że każdy zakaz, też jesteśmy takim społeczeństwem, no, odniosę się, tak, Polak no potrafi do tego właśnie powiedzenia. Jesteśmy sprytnym narodem i wiemy, że te zakazy nie zawsze skutkują tak naprawdę taką całkowitym wyzerowaniem pewnych złych nawyków, ale doceńmy to, że te ruchy są czynione, że rzeczywiście jako kraj dążymy do takiego niwelowania tych skutków sprzedaży alkoholu. Na pewno kampanie społeczne, uświadamianie, edukacja prozdrowotna, to co się już dzieje, przedmioty w szkole, które informują o ryzyku uzależnień. No i moim zdaniem taka przede wszystkim szczera rozmowa w domu. Tak, żebyśmy nie zagłuszali tych emocji poprzez używki, bo to nie tylko alkohol w saszetkach, to mogą być właśnie te liquidy, te papierosy elektroniczne, które są ogromny wysyp. Tutaj gdzieś idąc po mieście widzimy rzesze młodych osób, bardzo pięknych ludzi, atrakcyjnych, którzy na pewno mają bardzo dużo do powiedzenia i jednak jakby korzystają z tego jako pewien gadżet, jako pewne być może poradzenie sobie z emocjami. Oswojenie takich tematów jak emocje, radzenie sobie z emocjami, a może i psychoterapia. Tutaj na pewno duża rola mediów również. Jakaś taka trendseterska rola i wprowadzanie mody na zachowania odwrotne od tych, które gdzieś tam zyskują popularność lub utrzymują popularność. Trochę się zastanawiam nad tym, czy te opakowania, o których mówimy, te saszetki, przypomnę, to mają być saszetki o pojemności 100 i 200 ml, czy to nie jest przypadkiem jakieś efekt pewnej luki prawnej, ale przecież ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, że alkohol ma być sprzedawany w naczyniach zamkniętych. No, jest to zamknięte z oznaczeniem nazwy producenta, jest oznaczenie rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy, te oznaczenia wszystkie są, więc teoretycznie wszystko tutaj jest w prawie. My widzimy po prostu tę szarą strefę, jeśli chodzi o oddziaływanie. Tak, ta szara strefa oczywiście też jest związana z tym, że ustawa została napisana w roku 1982. Tutaj ja jako językoznawca z wykształcenia przyczepiłabym się do słowa naczynie, bo jednak dla mnie saszetka naczyniem nie jest, ale jest już zamknięta semantycznie, tak. Więc tutaj jakby jest ta zgoda. Nie jestem też prawnikiem, więc nie chciałabym tutaj jakiejś herezji głosić, natomiast z tego, co się orientowałam, co sama wczytałam się w przepisy, rzeczywiście pewna luka prawna będzie pozostawała, bo no tak jak wiemy, te metody marketingowe są coraz bardziej nowoczesne. Myślę, że saszetki, za chwilę to będzie jeszcze jakaś inna forma, bądź inna nazwa, aby obejść prawo. No liczymy na to, że polscy prawnicy również staną na wysokości zadania, podpowiedzą pewne rozwiązania decydentom, tak aby nasze dzieci były chronione, abyśmy my też byli mniej narażeni na taką ekspansję używek, bo lepsza byłaby ekspansja warzyw i owoców i tego sobie życzymy. Tak, roześmiałam się trochę, bo oczywiście myślę, że to jest temat, który jest powtarzany, który jest omawiany wielokrotnie i wciąż wracamy do niego. I ale chyba wracamy. Nigdy za mało, ale pani to właśnie, redaktor. No właśnie, nigdy za mało i nigdy za wiele. Natomiast no, myśmy się skupiły w pewnym sensie na tych potencjalnych młodych użytkownikach, którzy jakimś sposobem mogliby sobie zapewnić dostęp do tej formy sprzedaży alkoholu. Natomiast oczywiście dotyczy to wszystkich. wszystkich, ale będę się upierała jednak, że ta warstwa kolorystyczna, że ta pewna lekkość w tym materiale jest jednak jakimś okiem puszczonym do młodzieży, więc tym bardziej jest to niebezpieczne. A czy Naczelna Izba Lekarska prowadzi jakieś działania, akcje edukacyjne, które ewentualnie moglibyśmy polecić? Staramy się włączać we wszelkiego rodzaju takie cenne inicjatywy. Też staramy się pokazać to, w jaki sposób społeczność lekarzy pracuje nad różnymi wzorcami. Naczelna Izba Lekarska jest autorem takiej kampanii dość, myślę, że popularnej. Jestem lekarzem, jestem człowiekiem, gdzie też pokazuje się lekarza w perspektywie osoby, która mierzy się z emocjami, mierzy się na przykład z wypaleniem zawodowym. Skutkiem takiego wypalenia może być też popadnięcie w nauk. To też jest problem, który gdzieś dotyka środowiska bardzo obciążone społecznie, środowiska zaufania publicznego. Oczywiście włączamy się również w akcje, które propagują dobre wzorce odżywiania, przeciwdziałanie otyłości, także serdecznie też zachęcamy. Warzywa, pomidory, warzywa, ogórki. Warzywa, pomidory i zdrowe zęby, bo zdrowe zęby to jest zapobieganie też cukrzycy, ograniczanie cukru. Także zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, tam na pewno Państwo odnajdziecie trochę cennych informacji, jak lekarze wychodzą do pacjentów. Bardzo Pani dziękuję za tę wizytę dzisiaj w popołudniowej audycji. Zapraszamy dziękuję do Trójki. Dziękuję bardzo. Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Z pewnością będziemy wracać do tematu, a ja jestem bardzo ciekawa, co Państwo sądzą o tych saszetkach z alkoholem. 22 i 7 trójek. Bones in glasses scattered around the room. I pull my jumper in the freezer just to find something to do. A tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying on the 7th, and a friend lives on the 8th. I'm a sad country song of a woman. Should you go for the brand?